Jesu tonu ba atwona, pigin jani ya. Apolo sana yo kolinta ya yonu, polo den tak puani asidiyem ya ma mpia ajwana kipune efesa. Oden labo nwarka abiti amlikani, kibuwarba. Yinden dani ya yonu, nani yiden ba uti yonfu mwa bi? Bidengwa ki yoro. Teda akbar ka uti yonfu mwa yomoko. Oden yerba. Bina den batis yi, mila batis me. Bidengwa ki yoro. Gyan ya batisma. Polo den yer. Gyan den batisi ya abinden lebre bi yama. Kogo yeri bantuwa ki dani yuamba yuande ki chwa upuoli. Lani tiye Jesu. Banden gbar lani, biden tuwa ki bi batisi ba audir Jesu yelini. Polo den man bi po ni, ka uti yon fom yuwa jiri popo, ke bi mar mi malama ki pwasa wari. Bikuri den buwa ki pundi pi ginjabli. Polo den chale bal man bam dielini, ke mar bal len li papali, har ngarita, kemwan bantuwa ki ga. Uti yon diya man fuli. Ama biti yampala den gujua. Ba tuwo, ke ga o mama, ke mti momwa. Bigoden suro jero, Jesu sanwarma bini wukun nintuwari. Lani yapo, polo den nga ba, ke tabi nwarka ba, ke piyari, ke marlen ba, ke lan nisa chok diyelin. Polo den chale kandal kuri, ke marlen bini ba, hal bina liye, hal ke yaban ye asin kuri, jufi lenglekum kuri, den gbaro dir mam. Otien nintenke polo tiyeni luno ni bini bisiga yaban kiaman piyal pakli. Babi ya denta ya tia yekar ya ka ya chamusi polo kemana ya mapo, karbi ya ni nkarbi po. Mwuchichi biyarmo denya banye ya biya nin. Jufu mbiti ya mdenye kegwari kidil mwuchichi biyarmo binibukani. Bede mwande kebata odir Jesu yili kemar mwuchichi biyarmo damba ki yil mwuchichi biyarmo. Kelma Jesu yili po, polo nwangi yuwa ya mama, inyeri yi yinyabi na anibi nini. Ya ban den tien yeni den tie bu ko parki am yuddam sig yendo ke wiwo se fa ya bi jaba bi den tien ni bilele kiki ki biar ga den gwa ke yer mban jesu mban por mon tie yuwa amma yimba yite mwemba lane kiki ki biar ga ni ye ya jaya ni ni den bibi ba ke par bu kul le nu paru ke pogar ba ke bi nyan li diere ni ke pogar pogari ki samu bima Jufum lenglekum yaba inye efeza kuri dengbar lila baro kiri jawan chubi kuri bonkiyan. Odir Jesu yili dembati kia kiyan. Yaba ndentuwa ki dan siga bonkiyan dengkwendi ki togribi nivini ntuwali bantien ya. Bisiga inyewa biyar dam bonkiyan denchuan bitla kisiyanga mefantamini bini bukuri nintuwali. Bidenchuari atla yini kurudunga kiswake lebuwa kipundi kuja pina turapimu. Yen yapo odir mam den ya yer len u paru ke pour lanin den tien ke pende polo den ja ke bilko o bata ke pan macedona len akayi ke ger jerusalem odin yer ya ger la dia ma kuli ni tieti lare mi yuande ke ger ke ban le lo mamoko odin sone otor ka sig ni bilie timotel len elasita macedona po wono bago den kal dana ba asin La yonu mi janjan ki amma den fi efesa po ker maudir san warampo. O ma do den ye ki yi demetilusa ke duari atemisa jandiel nanana le nganjil fa ke kuari ke tenke otuon so am den ba li bar bon kian la kuma o yen ko. O den yino tuon so am ba len yaban tuon kuma o tuon kuri ki yer. Yukul bani ke te bar nya kuma ona ni ne. Inan lak ko kpari polo yenin tiende yala o yerke biniba ntare ya buri len bini na tie bo mwala o tenke bini bon kian la ga o mama ke yari ba gon wai buri la tiene kamba efesa ni ni bebeka le bwa ke ya tiene asikulin ni le frike bini ba falti tuoli ya len tiete loguna la tie lan bebeka Le goba frike te pupua atemisa yuan piate kuya kiande ya diere kuya de mbori. Le goba teni asi yaba le nganduna ya kuli njigindi wani yuwa ya jigir kuli mbori. Bandeng bar la mama bipala dembeni kemfiri kitanki tuwa. Efesa yaba pupua atemisa piate kuya de. Efesa yaba pupua atemisa piate kuya de. Udogo ya kuli ya mden lengu. Bidenchuwa gayisa leni alisi ptaka polo yernin liyevu. Macedwana yaw yin ke furba ki jalke genba utan kankan polo dem bua ke gerli kani kemar linitan yin amma bin warka ba din yi oko ba asi bari dam siga bitiyam yawantie polo danim de sono kani kutundo ke wanda gere linitan yin po linitan yin den tien ku fugu binne den piab ya fugu binne mo piab biya biyam kuri den lengdi bonkian ke den ban bantan ya repo binne tiam ba den nyan alessandra kunru siga te jofum den tro ke wan serbe kuri den tuwa o den tiab ba onu ke bankian ngi wamba mari ya ke gawu ban den ban ko te jufi be kuri den tan mayama ke tank tuwa Et c'est ça, il y a beaucoup de gens qui sont bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien bien Leno nan nan li yal nden nyantan pole ke ba lanke pian niam yeni le ngani yin jini iyama ki da tieni le ba leni mi yan jirbema ikwani ya jaba ntiena yaba nka suni le ba yibu diena ni ba sugi yibu pomo lanwani li yateke demetulisa leni otwonsan liye pia mi mam leni ni lo ba de bourdana ye be bujab moye bamade bampia ya mama leni bi yaba binin twali e yago pia matoma me bagia ya netal pia le sanokani le bafri banti galgiti ki yerke din fuguna tie bali yema kelma te kan frike wani yintan yala yapo wande yer yeni o den chablini tan